یک شاخ گل، برنامه مخصوص. نوبهاران را اگر میخانه ها در پرده نیست، از کدامین باد رنگین میکند رخسار گل؟ دارد از شبنم بهار آینه اش در پیش روی، بس که رفت از دیدن رخسار او از کار گل. جدا از روی آن شمع شب افروز، خداوندا چه شبها می کنم روز. به ایدی بوسه ای بخشای ما را، که هر روز تو بادا عید نوروز. به ایدی بوسه ای بخشای ما را، که هر روز تو بادا عید نوروز. آورد پیام سوی گل باد نوبهاری، که شراب گل بادران

تاج ما بر دوران به سر روزان آیید به باغ و سبز پوشان نگری هر گوشه دکان گل فروشان نگرید گل خنده زنان به بلبلان میگوید خاموش شوید و در خموشان نگرید Oh, تو یارا موج غم دل بگر از نگاه چاره درد خود از تو خواهد امروز روز شادی و امسال سال گل، نیکوست حال ما که نکو باد حال گل. دامن گشاده جانب بستان و سوی باغ، گشتند حوریان همه همچون خیال گل. با قمر قرین تا قمر در عقب کار آچنین، کیه کی در میزن من دلم بینم از در آبان گرمی در کنار ما جان خسته را مرم جان آف برم مرا خسته جان من شو تا فدای تو کنم جان آف برم مرا خسته جان من شو تا فدای تو کنم جان. نرگسه مست تو و بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه، کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه در و بالم گرمی کنار ما جان خسته را مرنجان. آه برم برو خست جان مشو تا فدای تو کنم جان. آه برم برو خست جان مشو تا فدای تو کنم جان. گلها چو به باغ جلوه را ساز کنند، در غنچه نخست هفته ای ناز کنند. چون دیده به دیدار جهان باز کنند، از شرم رخت ریختن آغاز کنند. Show. شادمانی گویم از این سخن تا بدانی همچه زیبایی گل نوبهارت بگذر از روزگار جوانی شماره 355.